tonight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, let's fight. Oh, γεια σας. Ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα που το όνομά του είναι Years and Years. Ένα συγκρότημα τριμελές που είναι και Αυστραλοί και Βρετανοί. Ηλεκτρόνικα όπως ακούτε. Δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο. Έχουν μία μίξ στη μουσική τους ηλεκτροπόπ, R&B και house από την δεκαετία του 90 και ήδη λένε ότι είναι επηρεασμένοι από Flying Lotus, Diplo, Radiohead και διάφορους άλλους. Να ακούσουμε δύο τραγούδια καθώς έρχεται το άλμπουμ των Years and Years. Ήταν το νούμερο ένα στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι King, και είναι το προηγούμενό τους Take Shelter. Ακούσαμε δύο τραγούδια από το συγκρότημα Years and Years, συγκρότημα που θα ακούσετε πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Ήδη από πέρσι ξεκίνησε ο θόρυβος. Είχαμε ανεβάσει τα πρώτα κομμάτια του στο site από τις 4 στις 5 εδώ και καιρό. Τώρα έχουν το νούμερο 1 της Αγγλίας. Επίσης, δύο μήνες πριν τον Ιανουάριο, το BBC, που προστατεύει τη μουσική τους εκεί και την προβάλλει, τους έδωσε το βραβείο BBC Sound του 2015 και ήταν υποψήφιοι για το Critics' Choice Award του 2015, το συγκρότημα αυτό, Years and Years. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος τύπος, πολύ αγαπημένος στην Ελλάδα, από το συγκρότημα των Depeche Mode, επανέρχεται με ένα solo album και με το όνομα, είναι ο Martin Gore, με το όνομα MG Gore. Ακούμε το Europa Hymn από το άλμπουμ αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο κομμάτι, instrumental, ορχιστρικό, του Martin Gore από το άλμπουμ που ετοίμασε και που θα έχει ορχιστρικά κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα, ο Martin Gore, ο σπουδαίος των Depeche Mode. Λοιπόν, καθώς άκουγα έναν ξένο σταθμό μέσα από το διαδίκτυο, άκουσα το τραγούδι αυτό που είναι πράγματι ένα από τα υπέροχα τραγούδια που ηχογράφησε ο σπουδαίος Gene Pitney, σε αυτή την μοναδική καριέρα που είχε με απίθανες επιτυχίες. Ήταν τραγούδι του 67 που έκανε περισσότερη επιτυχία στην Αγγλία και στην Ευρώπη παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει μια μικρή ιστορία, γιατί το τραγούδι, παρόλο που είναι μια απλή μπαλάντα φαίνεται, έχει μια διαχρονικότητα, αφού αργότερα το είπε και ο Nick Cave και ένας άλλος, θα το παίξουμε σε λίγο. senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was small, I once lived in. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εκτέλεση με τον Gene Pitney. Το 1967 η Βίκη Λεάνδρος, πολύ μικρή τότε, δέχεται την πρόσκληση από το Λουξεμβούργο και αντιπροσωπεύει το Λουξεμβούργο στην Eurovision, όπου λέει το L'amour bleu που έγινε τεράστια επιτυχία και μετά πήρε και το πρώτο βραβείο με το Après toi. Το 1967 κυκλοφορεί έξυπνα τη διασκευή που γίνεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στα τέλη της δεκαετίας του 60 και ανοίγει μια διεθνή καριέρα με το ίδιο τραγούδι. Εμείς το ακούμε βέβαια στα ελληνικά που ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα μας. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον είναι αυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Μη μου λες αγαπώ, δεν με ξέρεις καλά κι ίσως πάθεις αγόρι κακό. Να σε προσεκτικό. Που χρόνια ζητάς. Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις την αναυτό που γι' αυτό ξενυχτάς. Ποιον αναυτό το μυστικό, μήπως ζητάς ό,τι κι εγώ. Ένα τραγούδι λοιπόν, ένα pop τραγούδι που βέβαια δεν είχε εκτιμηθεί ίσως όσο θα έπρεπε, αλλά όταν αργότερα το είπε ο Nick Cave, ξάφιασε τους φίλους του εναλλακτικού. Και έρχεται καπάκι το 88 η μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει με το ίδιο τραγούδι, ο Mark Almond, μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτός είναι ο Mark Almond. Ένα τραγούδι, τρεις εκτελέσεις, Jean Pitney, Vicky Leandros και Mark Almond. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Βήμα FM, σε λίγο μετά τις 7 μπορεί να γίνεται το μεγάλο ματς σήμερα. για την ΑΕ κυρίως, αλλά εμείς θα έχουμε Σάιμον Γκαρφάνκελ δεύτερο μέρος εναλλακτικά. Ελευθερία Τυράκη στον ήχο, Γιώργο Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο. SMS μπορεί να στείλετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email live papakivimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνοι για το διαδίκτυο και για τις απαντήσεις όλες που μας στέλνετε και οτιδήποτε ρωτάτε, η Λουίζα Ζουγρή. Και έχουμε και μια ανακοίνωση εδώ από ό,τι μου δώσανε από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Χανιώτης Γεώργιος, σε ένα ταξί Σκόντα από το Εγάλο προς τη Νέα Σμύρνη, μεταξύ 1 με 1.30 σήμερα, ξέχασε ένα πορτοκαλί χάρτινο φάκελο με χρήσιμα έγγραφα. Όποιος τα βρει, παρακαλείται να τηλεφωνήσει εδώ, στο κέντρο του Βήμα FM, στο 211-365-9995. Τώρα πάμε σε έναν τύπο που λέγεται Τάι Σιγκάλ, οι φίλοι της περιθωριακής εναλλακτικής μουσικής των ξέρων, κάνει ευπρεπή άλμπουμ και ήταν και σε πάρα πολλά συγκροτήματα αυτός. Έχει παίξει με πάρα πολλούς, με τους Epsilons, να και ένα ελληνικό γράμμα σε ένα συγκρότημα, με τους Φάζ και διάφορους άλλους, και τώρα βγάζει το 8ο solo άλμπουμ του που λέγεται Manipulator. Το έβγαλε δηλαδή πριν από εβδομάδες αρκετές, θα έλεγα μήνες μάλλον. Λέω να ξανακούσουμε κάτι, το είχαμε παρουσιάσει το φθινόπωρο, αλλά χάνονται τα άλμπουμ με μία μετάδοση. Να ακούσουμε λοιπόν από το Manipulator το άλμπουμ του Τάι Σιγκάλ, το The Singer. Oh, The Singer από το τελευταίο άλμπουμ του Ty Segall. Θυμάστε ότι στις αρχές χρονιάς, όσοι ακούτε τακτικά το πρόγραμμα, είχαμε κάνει μία αναφορά, ένα tribute σε τέσσερις τεράστιους μουσικούς που τους οφείλει πάρα πολλά το rock and roll. Το είχαμε ονομάσει οι τρεις οματοφύλακες, γιατί όπως ξέρετε ήταν τρεις αλλά είναι τέσσερις στην πραγματικότητα. Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard και Jerry Lee Lewis. Ο Jerry Lee Lewis έχει ένα καινούριο άλμπουμ που το εξώφυλλο του τον δείχνει μπροστά στο θρυλικό στούντιο Sun, εκεί στο Memphis, Tennessee. Αν βρεθείτε σε αυτό το μέρος, πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από τα Sun Studios. Και από το Rock and Roll Time θα ακούσουμε τώρα το Little Queenie. Αλλά πριν παίξουμε το Little Queenie, θα πρέπει να διαβάσω ένα μικρό μέρος, μια πρόταση, από το εσώφυλλο του CD, όπου ο Sam Phillips, που είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Elvis Presley, τον Johnny Cash, τον B.B. King, τον Howlin' Wolf, είχε πει τότε όταν ζούσε για τον Jerry Lewis, «The most talented man I ever worked with». Είναι ο πιο ταλαντούχος μουσικός που έχω δουλέψει με αυτόν. Λευκός ή μαύρος. Είναι ένα υπέροχο human being που βρίσκεται σε αυτό το πλανήτη. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναδικός Jerry Lewis που διάφορα γεγονότα στη ζωή του, εκείνος ο γάμος με την μικρή ξαδέρφη του 13-14 ετών, του έκοψε την καριέρα, γιατί το 57 δεν είναι 2015, όπου γίνονται ανάλογα πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από το νέο του άλμπουμ Rock and Roll ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα παίξουμε, το Little Queenie, που έχουν πει και οι Beatles και οι Rolling Stones, είναι τραγούδι του Chuck Berry, του άλλου από τους τέσσερις, συμμετέχει ο Keith Richards. Να ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Alabama Shakes. Ένα πολύ καλό καινούριο συγκρότημα σχετικά, που δημιουργήθηκε στην Αθήνα, όχι της Georgia, όπου είναι η R.E.M., στην Αθήνα της Αλαμπάμα το 2009. Η Αθήνα που είναι κοντά στην Σέλμα που γίνεται φασαρία τελευταία και με την ταινία και με την πορεία για τα 50 χρόνια από την πορεία που έγινε και λέγαμε τη Δευτέρα για αυτήν, σε αυτή την πολιτεία, την Αλαμπάμα. Ο ρατσισμός το άκρον σε αυτές τις νότιες πολιτείες. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, που και μόνο εκεί, και στις βόρειες. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα με την νέα τακτική της δημιουργίας του hit parade των άλμπουμ στην Αμερική, τα λέγαμε και στις αρχές της χρονιάς, να κάνω ένα μικρό σχόλιο, θα ωφελήσει περισσότερο τους pop καλλιτέχνες του στυλ Ariana Grande, Taylor Swift και τα υπόλοιπα, και θα είναι εις βάρος των καλλιτεχνών των παλιών, Bruce Springsteen και οι υπόλοιποι, αλλά και των ψαγμένων καινούριων, όταν βγάζουν νέο άλμπουμ. Τι σημαίνει λοιπόν? Το Billboard, βλέποντας την αλλαγή που γίνεται, που είναι υπεύθυνο για το hit parade της Αμερικής, το ίδιο όμως γίνεται και στην Αγγλία, δύο μήνες μετά έγινε και στην Αγγλία το ίδιο. Βλέποντας την αλλαγή που υπάρχει με την συμμετοχή των νεανικών ακροατηρίων στο διαδίκτυο και με την πτώση των πωλήσεων του φυσικού προϊόντος, υπολογίζει από την 1η Ιανουαρίου και μετά, στα 200 πρώτα άλμπουμ στην κατάταξη των άλμπουμ αυτών, υπολογίζει επίσης και τα streaming που γίνονται πάντοτε στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, έχουμε και λέμε 1500 streaming ενός τραγουδιού, ενός συγκεκριμένου τραγουδιού, από ένα άλμπουμ, αντιστοιχούν σε πωλήσεις ενός άλμπουμ. Αυτό σημαίνει ότι καλλιτέχνες όπως ο Springsteen, ας πούμε, δεν έχουν το νεανικό ρεπερτόριο να πηγαίνουν να κάνουν συνέχεια streaming σε τραγούδια. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ένα πιο ηλικιωμένο ακροατήριο. Όπως επίσης και οι περίεργοι ροκ καλλιτέχνες όπως η Alabama Shakes, και αυτοί δεν έχουν το ακροατήριο που θα πάνε να κάνουν συνέχεια streaming. Αλλά το έχουν οι καλλιτέχνες της pop αυτό. Η Ariana Grande, όπως είπα πριν, η Beyoncé και οι υπόλοιποι. Έτσι, βοηθούνται με το νέο chart στην πραγματικότητα αυτοί που κάνουν pop μουσική. Οι πωλήσεις αυτές των 1500 τραγουδιών streaming που αντιστοιχούν σε ένα άλμπουμ υπολογίζονται μέσα από το Spotify, το Beats Music, το Google Play και το Xbox Music. Είναι όλοι αυτοί οι φορείς που κάνει κανείς streaming τραγουδιών, που κάνετε κι εσείς. Όλα αυτά αναστατώνουν μια βιομηχανία, ωφελούν άλλους, εδώ τώρα ωφελούν την pop και κάπως φέρνουν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ας πούμε, άλμπουμ όπως αυτό της Alabama, τον Alabama Shakes, που εάν δεν υπήρχαν αυτά, θα καταλάβετε, θα έμπαινε στα 10 πρώτα, ενώ τώρα μπορεί να μην μπει στα 10 πρώτα. Εν πάση περιπτώσει, ψηλά γράμματα, ακούμε ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ που βγαίνει τον Απρίλιο. Alabama Shakes. in your hands, the fruit of all my grief. Lying down ain't easy, and everyone needs pleasing. I can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Ακούσαμε το Don't Wanna Fight, καθώς περιμένουμε το άλμπουμ τον άλλο μήνα του συγκροτήματος Alabama Shakes. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την καταπληκτική μουσικό που έχουν, την Brittany Howard. Θα θέλαμε να την δούμε ζωντανά στη σκηνή. Η Brittany Howard δημιούργησε σχεδόν το συγκρότημα με τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Ζακ, και μεγάλωσε στην Αθήνα της Alabama, και οι γονείς άκουγε μάλλον από τους γονείς της τους δίσκους του Elvis Presley και την Motown, τα τραγούδια της Motown, που την έχουν επηρεάσει περισσότερο, όπως λέει. Λοιπόν, σε λίγο το δεύτερο μέρος, Simon Garfunkel.